Trójka. Program trzeci. Tony z betonu. Siebie. Jest po drugiej, idealna pora, żeby oddać się dźwiękom hip-hopu. Kuba Różyło, witam was serdecznie, zapraszam na audycję Tony z betonu. Kaliber 44, nagranie Vena z płyty 344, tym rozpocząłem dzisiejsze tony. Można powiedzieć, że to jeszcze w ramach wspomnienia po zeszłotygodniowej audycji dotyczącej historii polskiego hip-hopu, kalendarium. Zeszłotygodniowa audycja dotyczyła roku 2000, w którym to właśnie ukazał się ten album. Bardzo dobrze przyjęliście tę audycję na Facebooku, na fanpage'u audycji. Bardzo dużo lajków ona zebrała. Miło mi, że podoba wam się to kalendarium. Wrócimy już niedługo z kolejną audycją dotyczącą historii polskiego rapu, ale gry plan na najbliższe tygodnie jest taki, żeby najbliższe 2-3 audycje dotyczyły tematów bieżących, bo podsumowywałem zeszły rok, robiłem to kalendarium, a w tym czasie sporo rzeczy się ukazało, sporo rzeczy na scenie hip-hopowej się wydarzyło, więc najbliższe audycje będą dotyczyły właśnie tych nowych wydawnictw i spraw bieżących. Jedna z nich teraz. 2 dni temu ukazał się nowy mixtape Tetrisa, Tristape. Tetris, raper z Siemiatycz, ma bardzo długą historię wydawania mixtape'ów. Wydał jeden na bitach Statika Select, potem jeszcze dwa na bitach wziętych z płyt Jay-Z. Teraz ukazał się Tristape po wielu latach przerwy. Jest to materiał na autorskich bitach, na bitach Trizaka. Podejrzewam, że jest to po prostu alter ego Tetrisa, podobnie brzmiąca ksywa. Poza tym nigdy nie słyszałem o takiej osobie, więc myślę, że po prostu Tetris sam wyprodukował tę płytę. A to, co czyni ten materiał mixtape'em, czy też tistape'em, to niezobowiązująca forma. 9 utworów po prostu wrzuconych do netu, prawie bez zapowiedzi. Można to posłuchać. Bardzo fajny materiał. Teraz otwierające go nagranie pyknie. Dzień dobry wieczór. Siema. Miło mi was powitać na projekcie zwanym Roboczo i oficjalnie. Uwaga! Siemano, se idę na żywioł. Ty, trzymaj te pięści i flary w powietrzu. Weźmiemy, co system nam wyjął. Ta, stary, dobry Ted, nowy, dobry Ted. Zrobię ten biznes na wylot. Ta, stary, dobry Ted, nowy, dobry Ted. Ciągle nie żyje jak idol. O, droga publiko, mam tu komunikat. Niech słucha go droga publika. Bo droga publika nie chwyta. Przesypia Tetrisa jak Royce'a i Krita. Błąd, Polska nie wnikam. To moja muzyka, co kocha twych uszu głód. Znów, rzadko tu sypiam. Jest elektronika i czasem old schoolu ten grób. Chcę czuć i wiedzieć, myśleć. Chociaż system każe mieć. Mam pójść na łatwiznę, gimby mają wyjeden, aby treść. Zostanę Ted, pozwolisz, olej resztę hołoty. Ted ten, co ma łeb i więcej den niż kontener z Bogoty. Co ty myślałeś, że wyjdę bez słowa jak angol? Wszyscy się pchają kuszeni korytem, nawet już nie liczę na pardą. Ja w to wbijam chill out, standard dobrej szkoły. Znów targam na bitwę, mixtape, tristape, co ci potarga miskę jak zwykle. Znów cały kraj się buja, w górze widzę tyle ero. Taki vibe nawet nie bytem, nie czypiłem coś. Mam taką misję, własną wizję i nie wciśniesz to. A jak to pyknie będzie giwe, życie sypnie sos. Yo, yo. Noc ma taka dama od dziecka, więc gada mi latam po wajbach, klimatach, że czasem dopada was jet lag, przestań. To totalna brednia, że dla siana Ted gra, paczek pęka ten balon. Choć chciałbym mieszkać w apartamentach i biegać z pełną kiermaną. Halo, młody świecie, znów czuję jak pachnie wiosna. Jak grasz mnie w furze, daj subem w otwarte okna. W sumie nic do stracenia, czempionie czy outsiderze. Nieważne jak mnie nazwiesz, bo ten rap ma mi dawać pleasure. Jestem z rezerw, socjalne kręgi, świat marnej pęgi. Kiedy Bóg odpuścił wsparcie, mówi niech rogaty se tam walnie. Branding leci z pierwszej ręki, info Tetris dla osiedli newsroom. Żeby uskutecznić sprint, to trzeba znać sekrety truchtów. To kwestia gustu, ale rap mi daje ten heartbeat jak Childish Gambino. To co mnie prowadzi, nie bajki o mafii, nie gangi, nie klapsy z Pacino. Nie wziąłem się z paczki Haribo, choć słaby z tej łapy Kalidow. To wiem jak te barsy nawinąć, że macie obrazy i ciary za szyją. Znów cały kraj się buja, w górze widzę tyle. Taki vibe nawet nie pytaj mnie, czy piłem coś. Mam taką misję, własną wizję i nie wciśniesz to. A jak to pięknie będzie gibę, życie sypnie sos. Nagranie pyknie z Tristape'u. Jak zawsze nienaganna technika, do tego Tetris przyzwyczaił. Tetris to jest postać, która dosyć ciężkie losy na scenie ją spotkały, ponieważ właściwie dotyczył go taki harmonijny rozwój. Zaczynał od bitew freestyle'owych, od uznania w undergroundzie. Bardzo to się wszystko działo tak stopniowo i po kolei, można powiedzieć, że zdobywał coraz większy fanbase, poszerzał pole odbiorców. Potem nastąpił moment prosperity w związku z wydaniem płyty LOT 2011. Wtedy naprawdę dużo ludzi zainteresowało się twórczością Tetrisa, nie tylko tacy twardogłowi hip-hopowcy. I potem nastąpił nie do końca wytłumaczalny spadek popularności. Wiązał się on z tym, że kolejna płyta nie przyjęła się najlepiej, ale też nie była ona aż tak słaba, żeby owiać karierę Tetrisa jakimś fatum. No ale jednak rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, że już Tetris potem nie odbudował swojej pozycji i teraz właściwie znowu działa w jakiejś niszy. Jest to dosyć zagadkowa sytuacja. Patrząc w przeszłość, wydaje się, że wśród, mówiąc takim brzydkim marketingowym językiem, core targetu Tetrisa, największym uznaniem cieszą się właśnie jego mixtape'y. Jak patrzę po opiniach na forach teraz, widząc zachwyty nad tym nowym materiałem, to właśnie na ogół poparte są one słowami typu, że przypomina to słuchaczom Stick to My Name Right, czy mixtape'y Schowany. To właśnie te produkcje, które Tetris wypuszczał między płytami. Zatem zróbmy krótki przegląd mixtape'ów Tetrisa z przeszłości. Najpierw Stick to My Name Right na bitach wówczas będącego na topie producenta związanego z bostońską sceną Statika Selecty. Powiedz, kto ty jesteś? A co ty jesteś? Mówią na mnie. Cześć! Teraz już znasz moją ksywę. To chudy kota. To pływa niczym gruba ryba. Hip-hop tylko umysł swój otwór. Mów co chcesz, rapper Hamłaj za gwiazda freestyle. I tak nie wiesz o mnie nic, to tak w ramach intra mój świat. Na walizkach witaj brat na mixtape'ie. Rzucam wokale po tym jak Static zrobił selekcję. Dobrym jest wejście, które pamiętasz po latach. Dobrym jest serce, które zawsze pamięta o braciach. Więc dbając o twój sprzęt piszę wersy nocą. Przez to coraz rzadziej słysząc net pytasz kto to. I tak oto czekam na beat, później czekam na kwit. Ale nie szczekam jak ci, co chcą wjechać na szczyt ad hoc. Znam krok po kroku własną ścieżkę. Czasem razem z ustami też palę całą resztę. Jestem tu od lat, od ponad dwóch w Warszawie. Chcesz mnie uczyć swoich liter? Wsadź sobie swój alfabet. Żaden babiuch na błazen nie będzie nawet stać koło mnie. Prędzej Peter Parker złapie arachnofobię parokrotnie. Wystrzelony na orbitę zwątpień. Aplikowałem sobie serię problem, policzek kompleks. Mam jej to co? Mało górnolotnie? Nie rozumiesz, puść odwrotnie. Wiem dobrze, kto jest ze mną i co jest dla mnie. Jak nie masz z tym problemu, to wymawiaj TED poprawnie. Jak ciągle nie łapiesz, to powie ci mój ulubiony raper, że spell his name right. Stoję, patrzę, słucham bez kodeksów. Jak Hammurabi, kontra dla podszeptów. Typu idziesz na duch, rabin, choć padam już z nóg. Kawa plus szlug, zamiast budzika to spłacam do dług. Moja dewiza to muzyka, umiem słuchać. Zakopany w skrzynkach z woskiem, ja zakochany w skrzynkach z woskiem. Jakaś szynka, toster, krzyk za oknem. Kiedyś siadam pisać zwrotkę, łapię oddech. Ty, daję ci ten syf za drobne. Słucham, to zachrzczy drobka. W tym mieszka dusza, Bóg dał mi moją. Chociaż mówisz o niej, Eustachiusza. I tego co gra, tutaj na stówę nikt nie słychać. Mózgi odporne bardziej niż mury Erycha. Kluby nie pytaj, w nich dzisiaj grywa DJ iPod. Co drugi hit to jakby Psycho Pat z wiertarką. I w sumie wiesz, mam to gdzieś, ja mam tylko uraz. Do tego w którym kierunku idzie ta cała popkultura. Stój, patrz, słuchaj. A ty stój, patrz, słuchaj. A ty stój, patrz, słuchaj. Od naturalnie mam tu armię. Ile hajsu zgarnę chwilę. Kalkulacje nie dla mnie, bo żyję normalnie. Ze stylem jest grillem i blinkiem. Wiem, to może old school, ale w środku czuję, że zamiast blasku wolę podsłuch. Ciągle ktoś tu podpowiada, jak poszerzyć fanbase. Jak powiesić plazmę, nie wiem. Kupić coś, lepszy sampler, rozkręcić pasę. Liczą się ci z wielkim hajsem. Tym mam dla ciebie dedykację. Ale idź odwiedzić MySpace. Tych, co będą tu bredzić zawsze, że chcieliby zmienić rap gra. Kończył jak Nelly z plastrem. Jestem jak Jay-Z, znasz mnie. Ulica patrzy i wolę szerzyć własne poglądy, a nie wciskać pastisz. Słuchaj uważnie, bo to coś jak komunikat. Chcesz pisać? Zacznij na początku czytać, zacznij słuchać. Usłysz, stań na chwilę, zobacz, a nie słyszysz, no to możesz iść śladami Van Gogha. Ty stój, patrz, słuchaj. A ty stój, patrz, słuchaj. A ty stój, patrz, słuchaj. A ty stój, patrz, słuchaj. Fenomenalny jest ten beat Stop, Look, Listen w oryginale z płyty Statica Selecty, a tutaj w wersji Stój, Patrz, Słuchaj na mixtape Stick to My Name Right, 2009 rok, a wcześniej jeszcze intro z tego też projektu. To był pierwszy mixtape Tetrisa, później, rok później, w 2010 roku ukazały się jeszcze dwa mixtape'y, mixtape Schowany 1 i mixtape Schowany 2. Nazwa Schowany pochodzi od tego, że Hova, to jest jeden z pseudonimów Jay-Z, a właśnie produkcje z jego albumów zostały wykorzystane przez Tetrisa i DJ-a Torta, bo zapomniałem wspomnieć o tym, że wszystkie te mixtape'y powstawały we współpracy właśnie z DJ-em Tortem. Teraz oddaję mu właśnie jego należną mu cześć. Nie ma czasu, żeby grać nagrania z obu tych mixtape'ów, bo to już byłoby za dużo Tetrisa jak na jedną audycję, więc zagram z drugiego mixtape'u, Schowany Mixtape 2, nagranie Dusze z gościnnym udziałem S2, też raper związany z ekipą Tetrisa z Podlasia. Wiesz, o co chodzi. Trzeba powiedzieć uczciwie, że S2 ukradł Tetrisowi ten utwór, jego zwrotka z takim bardzo pomysłowym zabiegiem na końcu w utworze o zagubionych osobach przykuwa uwagę, no i sprawia, że to właśnie zwrotka S2 jest bardziej zapamiętywalna. No ale posłuchajcie Tetrisa, Torta i DJ-a i S2 na utworze Lost Ones Jay-Z z albumu Kingdom Come. Człowiek S2, wiesz, o co chodzi, rodzina. Za zagubione dusze dzisiaj modlę się. Za zagubione dusze dzisiaj modlę się. Mogę powiedzieć, że dobrze pamiętam, chociaż żaden przyjaciel czy tam ziomek od serca. Ten sam blok mieszkałem dwie klatki dalej. Trudno nie znać się trochę i nie spędzać czasu razem. Jakieś wspólne wypady, domówka, wiesz, herpi, pierwsza soniawka. Potrafiły urwać łeb, on śmiał się, skręcał, spalał dumnie. Owijał łeb papierem i udawał mumie. Ja najmłodszy w ekipie, miałem siedzieć cicho, obserwować proporcje. Świeży zakup plus tytoń, jemu jakby zawsze mało. Zgubił go ten niedosyt. Przestałem palić, on startował w opcji posyp. Później wyjechałem, ktoś podrzucał plotki. Narobił długów i ulotnił się z Polski. Plotki, ponoć się zmienił, ale nie. Wrócił do matki, spieniężył AGD. Nawet nie pytała, jak mógł. Wyrzuciła na bruk. Kilka sąsiadek mówiło, że serce musi mieć jak lód. Cóż, minął czas, rok, może dwa, może trzy. I nagle oko w oko stoję z nim. Szukałem czegoś na śniadanie w markecie i bliskich krzyków. Widzę, jak po drugiej stronie szyby on szuka go w śmietniku. Tak jest. Zagubione dusze dzisiaj modlę się. Za zagubione dusze to się modlę się. Historia prawdziwa, to się nazywa. Aha, ej. To się nazywa chyba trudny start. Dwa pokoje, dwa na dwa. Babka, brat, matka, ojczym i ona. W tego typu domach można tylko twarz własną schować i oczy we własnych dłoniach lub w pięściach. Ojciec nie miała pojęcia, czy żyje, gdzie mieszka. Nie widziała nawet zdjęcia, nie miała po nim nic. Umiał zachować dystans, bo nie miała po nim nawet nazwiska. To wszystko to tylko tło. Scenografia, zaczyna się o moja rola. Trafiam do tego świata, jest gdzieś 9-9, mamy po 17 lat. I jest pierwsza miłość, jest pierwszy raz. I jakiś czas później nie jesteśmy już razem. A u niej jest nocne poszukiwanie mocnych wrażeń. Życie, kolejny odcinek. Ja z mózgu robi sobie pajęczynę. Już tylko kreska stawiała ją na nogi. Koks, ta to polska odmiana dla ubogich. Mówiłem jej zostaw, znikła, urwany kontakt. znalazła sobie takiego niegrzecznego chłopca. I z chłopcem wyszło tak, że został ojcem. I może im dobrze, kto wie. I miała to być zwrotka o zagubionej osobie, ale z nas dwojga nie chce mi się gadać o sobie. O sobie. No to tyle, jeśli chodzi o mixtape'y Tetrisa. To było nagranie Dusze ze schowanego mixtape'u. Zaskakujący jest ten sukces tych właśnie nieoficjalnych wydawnic Tetrisa na tle często dużo bardziej dopracowanych i koncepcyjnie po prostu lepszych albumów długogrających. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że często najlepszy jest ten hip-hop, który brzmi spontanicznie jako dzieło zajawki, a nie kontemplacji. Można powiedzieć, że kultura hip-hopowa w dużej mierze właśnie wywodzi się z takich sytuacji parkowych, imprez, gdzie po prostu raperzy rapowali to, co im ślina na język przyniesie, i gdzieś to się wpisało w genotyp tej kultury, że spontan często jest ponad perfekcjonizmem. Tyle jeśli chodzi o Teta, jeszcze pewnie będę wracał do Tristape'u w następnych tygodniach, a teraz, skoro było nagranie ze schowanego mixtape'u, to dajmy głos samemu Hove'ie, czyli J-owi Z, nagranie Brooklyn Go Hard. Naprawdę świetny numer, który nie ukazał się na żadnej płycie J-a Z, tylko na soundtracku do filmu Notorious, opowiadającego o losach Notoriousa B.I.G. What he looking at? Better look on map. Besides, me not like the eye fight. Me not think such a thing is worth a man's life. Right. But if a man tests my style, I promise he won't like my reply. Boom, bye, bye, like bougie. I'm crucial. I'm a Brooklyn boy. I may take some getting used to. Chain snatching ain't habit. Gotta get it. Saint from Brownsville to Brain British. Fatherless child, mama put double shifts, so the number runners was the only one to hang with it. Before you know it, I'm in a game, bang fit it. Fit no orangutans, pity old kid apps like arranges, I'm dangerous. Jeez. Tell me what the name of this. Brooklyn Dodger them, I jack, I rob, I sin. Aw oh, man, I'm Jackie Robinson. Except when I run base, I dodge the pen. Lucky me, luckily, they didn't get me. Now when I bring the nets, I'm the Black Branch Ricky from Brooklyn Corners. Burning branches of spread love, Biggie, Brooklyn, hippie. I pity the fool with jewels like Mr. T. With no history in my burrow, they borrow. With no intentions of returning tomorrow. The sun don't come out for many, like Annie. Half orphan, mama never had an abortion. Papa sorta did, still I managed to live. I go hard, I owe it all to the crib. Now please tell me, what the f*** harder than this? My Brooklyn jedzie ostro. Pewnie poradzilibyście sobie bez mojego tłumaczenia, ale niech tak będzie. Wczoraj w Warszawie w klubie Palladium odbyła się impreza z okazji 20. urodzin ekipy JWP, klasycznego składu hip-hopowego działającego właśnie w stolicy. Połączona była ta impreza z premierą ich nowego mixtape'u, który nazywa się właśnie 20. Nie byłem tam, ale ponoć klub Palladium był wypełniony po brzegi, więc może z okazji tej imprezy i tej okoliczności utwór JWP, chociaż nie do końca całego składu, tylko Kosiego i Łysola, którzy dosłownie przedwczoraj czy 3 dni temu wypuścili nagranie jako zespół Jetlax. Nie wiem, czy to jest jakiś projekt, który oni mają zamiar kontynuować, czy po prostu ten utwór postanowili w ten sposób podpisać. Jest to utwór, w którym gościnnie pojawia się Żabson, głos młodego pokolenia newschoolowego. Jest to bardzo zaskakujące połączenie, ponieważ JWP kojarzy się z takim undergroundowym, nowojorskim klimatem, już niemalże oldschoolowym, można by rzec, a Żabson to jest nowa szkoła i zupełnie inne podejście, ale dobrze odnalazł się w tym nagraniu pod tytułem Bezsens. Więc teraz właśnie ono, a ja życzę chłopakom z JWP kolejnych 20 lat na scenie. Jeśli żyjesz to tylko dla hitu, to bezsens. Nasza muzyka to bezsens. Jestem by zabić ten bezsens. To co tu robisz to bezsens. To co chcę robić to bezsens. Ciągle chcę więcej, więcej. Powiedz te traki, rap to nie bezsens. Wojny to bestie, władza to biznes. Chcesz im zaufać to bezsens. W tym wielkim mieście trzeba płynieć szybko. Stać ciągle miejscu to bezsens. Papier z ręki do ręki, z ręki do kieli. Biznes to biznes, przecież zaufaj tu tylko pieniądzom. To by znaczyło, że nie masz tu bliskich. Często widzę tu takich co błądzą. Dla których miłość to tylko są zyski. Zyski to wojny, wojny to bestie. Giną tu ludzie bez sensu, system karmi nas papką, tworzy iluzję i nigdzie nie pójdzie bez jeńców. Twoja strategia to fałsz, moja strategia to nie stać się tą marionetką. Wasza muzyka to chłam, nasza muzyka tu sprawia, że czuję zwycięstwo. Jeśli żyjesz tu tylko dla hitu to bezsens. Nasza muzyka to bezsens. Jestem by zabić ten bezsens. To co tu robisz to bezsens. To co chcę robić to bezsens. Ciągle chcę więcej, więcej. Powiedz te traki, rap to nie bezsens. Wojny to bestie, władza to biznes. Chcesz im zaufać to bezsens. Mówisz, że życie to bezsens. Szkoda, że tylko po kresce. Mówisz o tym z kumpelą, gdzieś będzie w łazience. Zanim będzie się na zjeździe, trzeba strzelić w wody. Aha. Miałem się wodzić tym mercem. Wesce, wolę na desce. Widzę tą aukcję na mieście, ta. Kto da więcej? Ciągle gdzieś pomiędzy jestem. Sam, bo albo gonię tą pęgę, albo będę z wami sterczę tam. A w miejscu nie chcę stać i tak te bloty będziesz siać. A ja włożę to serce, zostawię tu po sobie ślad. Dla mnie to najważniejsze. WWA robi się coraz goręcej. Zioma, brudne szkła odbijają ludzkie serce. Zioma, nabijam o władzy, hajsie i o seksie. Zioma, bo tylko to ludzie mają we mnie. Jeśli żyjesz to tylko dla hitu to bezsens. Nasza muzyka to bezsens. Jestem by zabić ten bezsens. To co tu robisz to bezsens. To co chcę robić to bezsens. Ciągle chcę więcej, więcej. Powiedz te traki, rap to nie bezsens. Wojny to bestie, władza to biznes. Chcesz im zaufać to bezsens. Bez sensu tłumaczę debilom. Idę na jakość, nie ilość. Przepada papier, nie pilot. Na mapie daleko epilog. Wciąż palę gandzie na kilo. Nawet nie hejta miłość. Ale co potrafię jak skate'a biją. Na tym etapie te skille są takie, że chodzi już raczej o stilo. Mike to rewolwer, świat to jest western. Łapię za kolbę, zabijam bezsens. Zimne jak sorbet, serce tym kuli. Tworzy tą wojnę na populizm, uch cię obchodzi, kolor skóry, krąg kultury, kraj pochodzenia. Chcesz iść do góry, na lepsze zmieniać, to zrób se rachunek własnego sumienia. Ja się nie zmieniam, może to bezsens. Wiem jedno, JWP najlepsze, w łączeniu ludzi bijemy tempce. Orange playa i co tam chcesz jeszcze? Nieraz gdy kimasz na zjeścia, idę na sesję, nareszcie widać tym sens. Nieraz tam bywa najśmieszniej, a to co nagrywam porywa tysiące tych sens. Jeśli żyjesz to tylko dla hitu to bezsens. Nasza muzyka to bezsens, jestem by zabić ten bezsens. To co tu robisz to bezsens, to co chcę robić to bezsens. Ciągle chcę więcej, więcej. Powiedz te traki, rap to nie bezsens. Wojny to bestie, władza to biznes. Chcesz im zaufać to bezsens. Jetlags, czyli Element JWP i gościnnie Żabson w nagraniu Bezsens. Teraz będę nadrabiał zaległości z 2016 roku. Mała errata do podsumowania, które robiłem dwa tygodnie temu. Otóż jedną z najlepszych płyt zeszłego roku na pewno jest Ucieczka z Kolonii. Dopiero teraz miałem okazję ją posłuchać. Ona ukazała się w ostatnim tygodniu poprzedniego roku. I jest to naprawdę świetna rzecz. Rosja, o którym też sporo mówiłem tydzień temu, ponieważ w roku 2000 wypuścił on Nielegal Dusza Podziemia, połączył siły z Magierą i wydaje właśnie taki album koncepcyjny Ucieczka z Kolonii. Podobnie jak w przypadku Wbrew Wskazówkom, czyli poprzedniego albumu Roshi, jest to taka fantastyka oparta na, powiedzmy, inspiracjach twórczością Dika. Znaczy, to było mocniej słyszalne na tym poprzednim projekcie, ale tutaj też Rosja daje wyraz swoim fascynacjom takim klimatem fantastycznym właśnie i tworzy pewną formę dystopii, ale dla mnie ta płyta to przede wszystkim maestria i popis producenta, czyli Magiery z White House'u. Zresztą posłuchajcie sami. Zagram teraz dla was połączone trzy utwory z tej płyty, ponieważ to jest jedna historia, żebyście mogli wejść w świat Kolonii i tych niesamowitych dźwięków spod palców Magiery. Ej, mam kieszenie pełne piachu, słońce wędruje ze wschodu na zachód. Piach, tylko piach. Leżę na ziemi, patrzę w niebo. Nie jestem w stanie pojąć dlaczego ciągle wychodzi nam coś przeciwnego. Pomimo starań, chmury po niebie płyną gdziekolwiek, płyną spokojnie za horyzontem. Podnoszę się i otrzepuję z pyła w uszach, ciągle mam hałas. Idę i patrzę w bezkres, to miał być dobry biznes. Zginęliśmy w problemach, to wpędza mnie w dylemat. Wczoraj byliśmy pewni swego, mówiłaś wierz mi. Słońce nie szczędzi wierszy i pod zębami zgrzyta prach. A może żyłem we snach i każdą chwilę malowałem nam tak, jakbyśmy tylko ty i ja istnieli i o wszystkim zapomnieli. Obudziłem się za późno, obudziłem się na ziemi. Palujące złote palmy, złote palmy, złote palmy. Co i co mi teraz powiesz, czy warto było tak gonić? Dookoła pustka i piach, nastąpił krach, to koniec. Piach, piach. Tylko piach, suchy piach. Rzeczy po imieniu zaorane, nikt już nie zaprzeczy, gołym okiem widać zmianę. Wlekę się pomału, nie ma sensu nigdzie biec. Mało co już ocalało od peryferyjny śmierć. Budzi się świadomość po rewolcie przemysłowej. Notoryczna reprodukcja przypadkowej, wypadkowej limuzyny zaprzężonej przez karnawałowych kucy z bandą cwanych urzędników. I już nikt mnie nie pouczy, jak ma być. Nie mogą mi już nic odebrać, nie mam nic i nie kojarzę tego miejsca. Było ci mało, teraz tyle zostało. Tylko tyle zostało. Wszędzie piach, piach, a piach. Tylko piach. Suchy piach. Piach. Ciągle powtarzali, że mamy być kreatywni, produktywni, że musimy konkurować i dać rady na rynku, wiesz. Rynek jest bezlitosny, ale kiedy chcieliśmy cokolwiek zmienić, głos z góry cofał na to szeregu. Nie wychylaj się, przecież to nie może iść w parze. Więc ja rozwijać się czy ucinać skrzydła pod sondaże. Czoła asfaltowa, zupa kipna, podeszwa, smoła. Jasna plama, to zamykane wszystkie bary. Słychać wrony, w tle syreny, gdzie fanfary. Za zimnego piwa łek oddałbym wszystko i do diabła z tym. Jak masz na nazwisko, nie jestem pod wpływem. Powiedz, jak to jest możliwe, tutaj miał być wolny rynek. A jest tak cholernie duszno. Ciężko idę i bełkoczę te linie. Miasto się rozpływa, ale nie bankowe filie. Klimatyzowane dla klienta, magazynujące zielony koncentrat. To jedyna szansa, żeby się wydostać z getta, gdzie presja narasta i zacieśnia pętla. Dziki wschód, dziki wschód. Przybyliśmy tu szukać złóż i daj w kolonii. Wreszcie coś jest czynne w takiej chwili, to jest przełom. Więc coraz szybciej idę, ekspres bez obsługi. I pełna lodówka, żadnych ludzi. To dziwne i moja zimna puszka. Teraz patrzę na biurowce pod trochę innym kątem. Nawet trzyma się kupy cały ten dziwny portret. Spacer przyszywa mi głos rozerwany. Proszę odłożyć puszkę, stanąć na ochronę ściany. Dla bezpieczeństwa zostanie pan ze skalą. W ramach programu pozytywne zmiany. Dziki wschód, dziki wschód. Przybyliśmy tu szukać snów. Witaj w kolonii. Śpienie spokojnie, często budzą mnie starcia i naloty na sektory publicznego poparcia. Coś nie tak jest systemem z tym, że boję się pomyśleć, że już mogę nieoczekiwanie znaleźć się na czarnej liście. Drąży mnie temat i nurtuje przez chaos. Zacząłem czytać książki, których ściśle zakazano. Zacząłem słuchać prodemokratycznych prognoz i omijać oczy kamer monitorujących kołchoz. Dziki wschód, dziki wschód. Przybyliśmy tu szukać snów. Witaj w kolonii. My daisy makes a chain grow so really fine. And that's not all, my friend, that's growing. Zatrzymuję taksi. Jestem spóźniony na lot ostatni. Wylot z kolonii, wreszcie coś łapię. I skaczę na tył, proszę o pośpiech. Za nami pył. Kierowca zagaduje uprzejmie. Pyta, czy wiem, co się dzieje w Sejmie. Cisza. Mówi, widzę, że nic pan nie słyszał. Gdyby nie Niemcy, gdyby nie Żydzi, gdyby nie jaszczurowaci kosmici. Za oceanu czarne dzikusy i ci, cino, cino, Ruscy. Gdyby nie brudne dzieci ze slumsów, fala uchodźców. Nie byłby bankrut, nie byłby biedny, a ganiał do banku. Miałby dwa metry i wory brylantów. Za oknem świt, wiem, że nie zdąży. Opadam z siłą, drąży. Gdyby komuchy wszystkiego nie psuły, pewnie kapałoby więcej z góry. Obraca świat na zabobonach. Obraca świat na zabobona. Obraca świat na zabobona. Obraca świat na zabobona. Otwieram drzwi, wybiegam co sił. Kierowca woła do diabła, z nim odprawa skończona. Utknąłem, fortuna się toczy kołem. Na terminalu załamka, szarpie za ramię mnie stara cyganka. Łapie za dłoni, sapie, odczuwa silną telepatię. Gdyby nie dziwne zakłócenia, gdyby nie tamta duża antena. Gdybym posłuchał talii karp, gdyby nie zwodził mnie bodril art. Niestety, pomyliła mnie z kimś innym, biedna. Nie uczyni mnie winnym, śledztwa weź. Fenomenologię ducha, na chwilę siebie samej posłuchaj. Masz drobne, pewnie przydadzą ci się na cokolwiek i przytomniej. Bo skończysz jak willa z wokół zwierzątek, ale to wcale jej nie ciekawi. Nie jest mi w stanie niczego wyjawić. Oświecenie mogłoby ją zabić. Po niebie płynie sznur żurawi. Obraca świat na zabobonach. Obraca świat na zabobonach. Obraca świat na zabobonach. Obraca świat na zabobonach. Z daleka widzę aut orszak, w świetle księżyca w zaburzonych proporcjach. Przy ciemnianych szybach wosk karoserii tworzy budżetową aurę. Jakbym do czynienia miał z globalnym minotaurem. Jestem na ich drodze, oni są na mojej drodze. Widzieli mnie na 100%, może to mi coś pomoże. Chcę wydostać się stąd, a idę pod prąd. O niebezpiecznej porze, kiedy łatwo obłądną. Zbliżają się dość szybko, wcale nie zwalniając. Ledwie uchylam się, uskakuję jak zając. Oblany przez kałużę, stopowi ze mnie marni. Widzę rządowe blachy, dyplomatyczne barwy. Mija mnie rządowa karawana. Deja vu, kolejna mocna zmiana. W innej strefie obudzę się z rana. Przeszłość już nigdy nie będzie taka sama. Mija mnie rządowa karawana. Deja vu, kolejna mocna zmiana. Przeszłość już nigdy nie będzie taka sama. W innej strefie obudzę się z rana. Liczę limuzyny 3, 7, 11. Liczę niedokładnie, blaski widzę niewyraźnie. Aż dochodzi do mnie, że coś tego całkiem dużo. Jak przed nadchodzącą burzą, więc uśmiecham się głupio do kuloodpornych szyb i zaczynam biegać w kółko, grając wioskowego głupka. Mam nadzieję, że to kupią. Orszak z powagą ostatniego pożegnania. Chłodno się oddala, wzdycham z poranną ulgą. To nawet lepiej niż zobaczyć UFO. Takie nowiny opłacają grubo. A może w zamian przeszmuglują mnie za mur. Ten przede mną wyrasta ponury kontur. Mija mnie rządowa karawana. Deja vu, kolejna mocna zmiana. W innej strefie obudzę się z rana. Przeszłość już nigdy nie będzie taka sama. Mocna zmiana, przeszłość już nigdy nie będzie taka sama. W innej strefie obudzę się z rana. Łuna na centrum, w kolorach zorzy. Kwaśne powietrze, szumiące drony. Jedziemy ja i moich dwóch nowych znajomych. Prezydencką gablotą, osiedlami kolonii. Tylne siedzenie, lepsze jest od bagażnika. Pieprzyć świat, z fotela polityka. chcę ich zapytać, co się stało z wozów resztą, ale usta kneblują mi jedwabną chusteczką. To bez znaczenia, kiedy za oknami chaos szybko ogarnia miasto, a rebelia stoi pod bramą. Ostatnie 15 minut spędziliście w kolonii, nagrania Piach, Dziki Wschód i Gdyby Nie, czyli leniwe flow Roshi i doskonałe produkcje Magiery, płyta Ucieczka z kolonii, polecam wam ją bez dwóch zdań. Pozostając w nieco złowrogim klimacie, teraz usłyszycie projekt Rottenberg. Jest to nowy projekt Małpy Mielskiego i The Returners, duetu producenckiego. Jest to projekt tajemniczy, ponieważ Małpa zapowiedział, że album Rottenberg będzie można kupić tylko przez internet przez miesiąc i na koncertach promujących projekt, których to odbędzie się tylko i wyłącznie 12 i ani jednego więcej. Więc jest to owiane rzeczywiście taką sporą tajemnicą i budowany jest dookoła tego taki klimat unikatowości i jednorazowości, tak to może nazwijmy. Co ciekawe, chłopaki tworzący ten projekt już od jakiegoś czasu przemycali dyskretnie sygnały, że coś takiego jest w drodze na różnych grafikach promujących poprzednie projekty, poprzednie płyty Mielskiego czy Małpy. Pojawiały się gdzieś tam w tle słowo Rottenberg. To wszystko wpisuje się w taki mocno Illuminati klimat tego całego projektu Rottenberg. Nie wiem, czemu wcześniej akcentowałem go tak po angielsku. Chłopacy tego nie robią, więc trzymajmy się po prostu Rottenberg, tak z polską wymową. Teraz właśnie nagranie pod tym tytułem promujący projekt Rottenberg, Małpa Mielski i The Returners. Rottenberg. Przeszedłem długą drogę, przynoszę nową mowę, choć w zamian za moją głowę oferują nagrodę. Włączasz play i gotowe. Robię co mogę, byś brał to na serio. To co widzisz na co dzień stanowi połowę. Reszta jest antymaterią, słyszę szum. Czuję drgania strun na skórze. Chciałbym zostać tu na dłużej, robić muzę, ale zniknę w czarnej dziurze, zanim to do ciebie dotrze. Gdy obudzę się, zobaczę całkiem inny świat za oknem. Nie jestem stąd, a czuję się jak jeden z was. Dobrze znasz mnie, choć nadal w cieniu kryję swoją twarz. Nadaję ostatni raz, lecz nie nastanie cisza. Rottenberg, źródło, z którego płynie muzyka. To mój gniew, to twój lęk. To mój gniew, to twój lęk. To mój gniew, to twój lęk. Rottenberg. To mój gniew, to twój lęk. To twój lęk. Jesteśmy w środku lasu, rozstawiliśmy sprzęt. Robimy tyle hałasu, że nikt nie dorasta nam do bied. Rottenberg, Rottenberg, to ma budzić w ludziach lęk. Rottenberg, stąd wydobywa się ten dźwięk. Jesteśmy w środku lasu, rozstawiliśmy sprzęt. Robimy tyle hałasu, że nikt nie dorasta nam do bied. Rottenberg, Rottenberg, to ma budzić w ludziach lęk. Rottenberg, stąd wydobywa się ten dźwięk. Przychodzę w wojnie, nie w pokoju, po mnie nie ma innych. Nigdy nie wstąpię w sojusz i winnym będę za krzywdy. Roswell miało cię ostrzec, Rottenberg ma cię zabić. Pomszczę, co jest mi najdroższe i wstrząsnę kontynentami. Byłem duchem przed wami, nie jestem waszym gościem. Jestem wyższą formą, zanim pojmą, to staną przed sądem. Co mnie sprowadza odwet, za wasze żądze ciągłe strącę słońce w odmęt kątem. Połknę wrzątek, odwiedź kąże modłem. O odzew nic nie zyskasz. Nie znacie mojej siły, bo taka jeszcze nie przyszła. Myślą rozpalam krzew, z kwasu jest moja krew. A teren mój to Rottenberg. To mój gniew, to twój lęk. To mój gniew, to twój lęk. To mój gniew, to twój lęk. Rottenberg. To mój gniew, to twój lęk. To twój lęk. Rottenberg. Jesteś jesteśmy w środku lasu. Rozstawiliśmy sprzęt, robimy tyle hałasu, że nikt nie dorasta nam do pięt. Rottenberg, to ma budzić w ludziach lęk. Rottenberg, stąd wydobywa się ten dźwięk. Nie dogonisz tego, czego nie uciekniesz. Od czego nie uciekniesz. Nie dogonisz tego, czego nie uciekniesz. Od czego nie uciekniesz. Nie dogonisz tego, od czego nie uciekniesz. Od czego nie uciekniesz. Rottenberg, premiera tego projektu 16 lutego. Dobrze, zamykamy wątek takiego rodzaju klimatu nagrań mrocznych i budzących niepokój. Teraz chciałem wam coś zagrać z płyty Heartbreaks and Promises Volume 3. Już kilka utworów z tej płyty zagrałem, więc ostatni raz do niej wracam, przynajmniej na jakiś okres. Będzie to nagranie Rasa. Raz pojawia się na tej płycie wielokrotnie jako tekściarz. Sporo tekstów Natalii Nykiel, Piotra Zioło to są właśnie autorstwa Rasa, ale też pojawia się Raz ze swoim nagraniem autorskim. Co ciekawe, słuchając tych nagrań z tej płyty, które właśnie pisał Raz, dostrzegłem taką tendencję w twórczości Rasa, że on bardzo lubuje się w metaforze drogi jako manifestu wolności. To znaczy taki zabieg bardzo często się pojawia w jego nagraniach. Drogowskazy czy Na horyzoncie to są utwory z jego płyt, które ten wątek poruszają, i też właśnie na płycie Heartbreaks and Promises słychać to w tekstach Natalii Nykiel. W utworze Mapy śpiewa ona: przestań ciągnąć mnie na bezpieczny brzeg, płynąć chcę. Albo właśnie Zioło śpiewa, że tam śpiewa, że ma bilet donikąd. To wszystko są teksty Rasa i one gdzieś oscylują dookoła tej tematyki drogi, która wyzwala. Więc zobaczymy, czy dalej będzie Raz szedł w tym kierunku, czy może inne tematy będzie starał się wałkować. Teraz nagranie Szanse, w którym właśnie Raz rapuje, a oprócz niego Homex, a za produkcję odpowiada Globalny Odlot. Tysiąc tematów, a gadamy tylko o mnie. Przyszłość niepewna, a bogiej się tylko wspomnie. Niewykorzystanych szans, wszystko do stracenia, chociaż mamy tylko czas. Ludzie wokół dają dupy, a potrafią tylko brać. Dopadły mnie duchy tamtych lat, a było tak. Nie wiem, czy podejść i z tobą pogadać, bo niewiele wiem i nie wiem, co lubisz i kogo udawać. Będę kim chcesz, a byłem nieśmiały i gruby, a byłem pijany i głupi. Ci wszyscy frajerzy przy zamglonym barze to stali przy tobie jak słupy. Pomyślałem, że będziesz wyglądać ze mną tak, jakby mój tata miał hajs. Pomyślałem, że musisz być z innego świata i jutro tam wracasz na bank. Przeliczyłem, co mam w kieszeniach, przeliczyłem, co mogę ci dać. Przeliczyłem, kim jestem i jak się nazywam. Wróciłem spokojnie za bar. Aha. Ja. W oczy miastu patrzę o trzeciej nad ranem. i rzucam gwizdek z klifa, a przecież nie palę. I ciężko się zebrać, gdzie ten pieprzony wiatr. W żagle rzadko myliłem się co do ludzi, no i nawet mój błędny wzrok miał rację. Ci ludzie w tych miejscach byli mi braćmi i wrogami, i te długie rozmowy nocami z nimi, no i ten bałagan co był między nami. Nie łączy się już i nawet już nie chcę za rozbite barki, zdarte pięści, pełne portfele, za to puste wnętrze. Złamane serce jak stare deki, suka poszła z tamtym i tydzień tam romans miałem w butelce i chyba chciałem wbić na oją party. Pierwsze ekstazy w papie na rogu i kreski długie jak chileć pali. Dymu tak dużo, że wieszasz się kierę i ciężko się odciąć od tych drwali. Podpadali, nie widzę ich dziś już. Ten seans urwany jak dobre melanże tam u mnie na winklu. Co był to pamięta. Też pewnie tak masz, piąty dzień, moje miasto moknie, ja wspominam i to nie, że płacz. Przed paroma minutami powiedziałem, że Piotr Zioło śpiewa, że ma bilet donikąd. Oczywiście Piotr Zioła, a nie Zioło. To taka freudowska pomyłka. No dobrze, dobijamy do godziny trzeciej. W związku z tym audycja Tony z Betonu kończy się. Zachęcam Was do polubienia fanpage'u audycji na Facebooku. Tam pojawiają się playlisty audycji, więc będziecie mogli wyszukać jakieś nagranie, jeżeli coś Wam dzisiaj wpadło w ucho. A na zakończenie jeden z najgłośniejszych utworów ostatnich tygodni. Nagranie, które było dużym hitem już od jakiegoś czasu, ale teraz jego status jeszcze urósł, tego nagrania, ponieważ Childish Gambino, odbierając nagrodę za najlepszy serial komediowy na Złotych Globach, nazwał go najlepszym w historii świata. Oczywiście jest to żart, ale i tak odbiło się to szerokim echem i wszyscy mówili o nagraniu Bad and Bougie zespołu Migos. Więc teraz właśnie ten new schoolowy hip-hop zakończy audycję. Bad and Bougie, Migos oraz Lil Uzi Vert. Tym Was żegnam. Cześć. Young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though. Hey! Raindrops, drip, drop top, smoking on cooking the hot pot, cooking, fucking on your bitch, yeah, that, that, cooking up dope in the crock pot, pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't trust nobody, grip the trigger, nobody. Call up the gang and they come and get gang. You. Cry me a river, give you a my tissue. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got thudders and 100 rounds too. Cry. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Dude. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got thudders and 100 rounds too. Cry. All set. Woo, woo, woo, woo, woo. Records on records, got backers on backers. I'm riding around in a coupe. Cool. I take your bitch right from you. You, bitch, I'm a dog. Woo. Beat on her walls, loose. Hey. Hop in the frog. Woo. Scream. I tell that bitch to come comfort me. Comfort me. I swear these niggas is under me. Hey. The hate and the devil keep jumping me. Jumping me. Back rows on me, keep me company. Cash. Hey, we do the most. Most. Yeah. Pull up and goes. Woo. Yeah, my diamonds a choker. Bah. Holding a fire with no holster. Bah. Rip the ruler, diamond cooler. Cooler. This a roller, not a mule. Hey. Dabbing on them like the usual. Damn. Magic with the brick do voodoo. Magic. Courtside with a bad bitch. Bitch. Then I send the bitch through Uber. Go. I'm young and rich and plus I'm bougie. Hey. I'm not stupid, so I keep the Uzi. Nah. Records on records, got backers on backers. So my money making my back ache. Ah. You niggas got a low act rate. Act. We from the north, yeah, that way. No. Fat cookie blunt in the ashtray. Cookie. Two bitches just national smash day. Smash. Hop in the limb, have a drag race. Smash. I let them birds take a bath, bag. Hey. Raindrop, drip, drop top, smoking on cooking the hot pot. Cookie. Fucking on your bitch, yeah, that, that. Cooking up dope in the crock pot, pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't trust nobody, grip the trigger, nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. My bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got thudders and 100 rounds too. Cry. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Dude. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got thudders and 100 rounds too. Cry. Pour four, I'm dropping muddy out of space. Kid Cudi, introduce me to your bitch as wifey, and we know she slutty. Broke a brick down, nutty, buddy. Now that nigga ducky. Don't move too fast, I might shoot you. Draco bad and bougie. I'm always hanging with shooters. Might be posted somewhere secluded. Still be playing with pots and pans. Call me Quavo Ratatouille. Run with that set, call me Booby. When I'm off, they show me boobies. Ice on my neck on the coolest. How about the suicide with the ooze? I pull up, I pull up, I pull up. I hop out with all of the drugs and the good luck. I'm cooking, I'm whipping into a rock up, let it lock up. I gave her 10 racks, I told her go shopping and spend it all at the pop-up. These bitches, they fucking suck dick and they bustin' for Instagram. Get your clout up. Yeah, that way. Float on the track like a Segway. Yeah, that way. I used to trap by the subway. Yeah, that way. Young nigga trap with the AK. Yeah, that way. Big Dyko, get it dope, Macy. Great. Raindrops, drip, drop top, smoking on cooking the hot pot, cooking, fucking on your bitch, yeah, that, that, cooking up dope in the crock pot, pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't trust nobody, grip the trigger, nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river. Tony z betonu. Trójka.